love stain on my heart. And you left a blood stain on the ground. The blood comes off easily. Şayet dinliyorsanız tabii. Dinleyenler hoş geldiler. Boards of Canada ve Jose Gonzalez ile açtık programı. Bu hafta bugün ve de yarın, yani kayıtlar ne zaman biter onları ne zaman bir araya getiririm çok öngöremiyorum ama serinlik hissi uyandırmak gibi bir gayem var. Konuşmalarımla değilse de en azından çaldıklarımla, çünkü serinliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul'da olanlar ne demek istediğimi bence çok iyi anlıyorlar. Serinlik hissi, nefes alabiliyor olma hissi. Her şeye rağmen güzel bir yaz geçiyor. Şehir bir tuhaf kılığa girmiş olsa da bu nemle birlikte ümidi elden bırakmıyoruz. Şimdi biraz müzikle devam edelim. Tekrar görüşmek üzere. We have some very interesting guests with us this evening. Hey, okay, now a song from you. Voice, and it was such an anguished, heart-wrenching sound. I was totally arrested by its sadness. I closed my eyes for a few minutes, and that's when the dream must have come. the disc on the stereo twanged off and out. And in the short silence before the next one came on, she suddenly came with a burst of singing. See here, I thought you wanted to make the old boy jealous. Not anymore. He's threatened to kill you on sight. Oh, I say, you don't think he'd go that far, do you? Well, of course he will. Oh, will you go before it's too late, before he shoots? Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor. Frente a ti el mar de las Antillas, junto a mí caricia sencilla, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. We'll be right back. Şu an bunu söylüyor olmak çok manasız. Ama zaten bu programın da bir manası olmadığı için problem yok diye düşünüyorum. biraz daha müzik ve kapatacağım. Yani bu kadar. Bu mu yani? Evet bu. Maalesef bu kadar. Sizi parçalarla baş başa bırakıyorum. İyi geceler diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Hoşça kalın. Destiny. Thank you. fire's dying out. All the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at you. There's only one thing I want you to do. Kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. Well, the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Like a stranger once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again.